bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gujjat iniman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba joté mu door la ci ñaar té dama nek bi nga tambali julé légui fatiha musla sappi mu fo deug ci jakk imam tambali alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nul alquran jëpp mel tabarakallah ñi ñu ñew tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci ali imran ci sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا ان في خلق السماوات نكنا تي بند جيبندس نكو اسمان نكنا تي بندوك اسمان والارض اك بندوك سوف واختلاف الليل اكوت غدي والنهار اك بچت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab ci ni am xel ni am xel buñu xolé guddii ak beccëk guddii bu ñëwé kenn ku nek wut fu dugg bu beccëk ñëwé kenn ku nek genn guddii bu ñëwé mbir mi sedd beccëk bu ñëwé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddii jeexna sa bu démé ñu ne guddii ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek mbindi fi koka du moromum kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu tiné batay mësu ñu dégg fenn fum daano mësu ñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naw mësu ñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy souf ci lañu nek bëgg bu set ñu nek ci di xëccio ma mom souf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi pax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kiyum tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci deful bopam suuf ci deful bopam guddé ak beccé deful seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ci def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga jogu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddii xol becc rek di lañ daldi wone ah asaman fi amna ko ko def suuf fi amna ko ko def gudd gi amna ko ko def beccëk bi amna ko ko def ko ki def yoy yi moma defale man ki def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beccëk ne ko defal muy def te ñent yoy yi lan lu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñi ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ca bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yoy yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf masnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yawa don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw diiru li ngeen nek lam mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaji li ci serignam bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek Aisha da di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye ni ma gëna yem ci mbiram amna def ma ayé ay Aisha mu ne mom mu ayé sallallahu alayhi wasallam ñew neegam neena da nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayina mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga tedd ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow wëttel la salawatu llahi salamu alayhi da di jog wacc lal ba jëm jël satalam da di japp burulut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujud di joy ba so toyal so fi xet mu nopi ci julli ga tud di joy ba Bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm Bilal ñew fekk mu di ko muy joy Bilal ne ko ma yubbi ki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la def ginaaw amutu ben bakar muneko way hak ya bilal way hak ya bilal wama yamna'uni an abki wa qad anzala Allah alayya fi hadhihi layla in fi khalqi as-samawati wal ard muneko bilal torox nga nek lay baña joye nima ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci guddigi muy in fi khalqi as-samawati wal ard muneko ayo joju ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند تفكر نيل كيب كو جانغ اي جي كي خلاتو سي دارا سا ديمي تي ابن مردويه اك ابن كثير جين نانيو اديس بوبوغا خامني موم لا دون واخ كون ويتفكرون ني خلات مبوكي نيت دا فاي خلات داي خلات في خلق السماوات والارض مو خامني كي سانت السماوات اك ارض مو ني داف koko soko sante mom warna def ndax asman mo la epp doole soufa la epp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da ru xalat fofu kon ñoñ ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma qalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xan taxul de bindu ko ip te dara taxul subhanaka sel ñel na la سبحانك غاتي غالا ما يو فقنا يالنا ني فغال عذاب النار مبغلم سورا سبحانك باتو سبحانك ولا سبحان ولا سبوح في القران موي نيغي باكو دوما دما سو ديفه لو ييمي دي ييكتي نياري لوخوم تي كاو ملني كوي باكو لولو تي يالا موي سبحان بوكو واخي سيني بروم نيغا كو غاتي غالا ما يو نا خولال سو دي جولي so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha dala ma yow mi ma leme ni te su la nexe talalal ma ni poto ndax poto bi ci jakki buru ko ay rek wa jakki ñakko naka non fu sujote ba lemu na li subhan rabbiyal a'la gatcha dala ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talalal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mbugulum sawar mbokki nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus mi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li gudde ak becc te buñu bëgg muccu ko ñepp tiit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ron du hôpital principal du dancé du fan cété way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep andi jëlul ma carnet tabarkal te su ay weram matay mu am dom bala nga feral dina ci amat dom ñet yoon wala ñent yoon so xole mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantane gi sa keur korondom gi sa keur hatta sax mat yi nek ci salal bi ci sa keur mat yi fi nek boko xole rabbana ma khalaqtaha sabatilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo mat wi bo bu guddé nga mëna jog xumul leen ila qalilan bu la ciit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wa dé lu tuddu fa na nelaw ba far bi dënti su baba mom lam do liggéey ci yaqa ngokko ba nopi xaw nga yaqala tuddu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hafa batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa rew mi dafa amone janax jum dekkalon janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yak ba ben bis ak talib dum dug ci neeg bi rek janax ji na teul rek mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wok talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di ma dekkalon suma nekke ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xol ma lolou rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu ngeen seen yedd dal te waman la yarhamu la yarhamu ku dud yeurum def ko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yalna ñu fegal azabun nar mbugulum sawara rabbana yusni borom innaka yawlay man tud khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar togn kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy togn kat yi moy ñu dem ba yowal xiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du même calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay togn kat lañ kenn du leen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ni dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ la dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len té am 11 ñoñu ñoy laaj ndimbal tay def na len ndimbal inshallah refresser len jalal len wa ma li zalimin min ansar rabbana yusni borom inna ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylel ci iman an aminu kaylem gem bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñu la di gem denga rabbana yusni borom innana ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gem ma nga nan an aminu gem len bi rabbikum sen borom fa ci saasa bañ ko degge rek amanna ñun tam ñu gem loolu la jullu wara def bu ko wuré ne wax yi waxi yalla wax yi waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amanna rek mo ci wara tegge gaayé tak kené faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxñu ma'al abrar ñu and ak ñu baxñu boñu de ray yalla ñu boole ñu and ak ñu baxñu gis nga rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah matna jurum ñaar fu nangam ci ay ñaan bu fekke yuru ñaan nak ëpp nako rabbana yusni borom wa atina yalna ngi jox ma wa'adtana lam ñu digon ala rusulika ta yunentiya wala tukhina yalla boñu toroxal yowmal qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek sa musiba dalna la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek sa fi mu ñepp setan la ruqbu ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wute lepp lo digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la cey fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ak jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu may taxamay jinni waaw lola moy tax am juni yalla tabaraku taala deg na ñaan gi fastajabalahum mun nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waaw mun de alquran mom jigen ni duma lañ ci deg bu gaday ñewé goor ñi lay deg neena yalla daldi wacce fastajabalahum mun nangul len mom yalla wala mun nangul len rabbuhum sen borom anni naka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jefi jefkat kep ku jef ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam gor la aw unsa wala jigen yalla nena du sank jefi ku gor du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jambar encore yalla neena du sank jëfiku jëf kat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal xiyam do ñew andi fay jëf nek jigen ñu fay ko goor waye do nek goor andi fay jëf ñu fay ko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd mi ngi joge ci len goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor ñi goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motax nak jorta sonal nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yak tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu nan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam de mo gën parce que moy xec ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna bonum nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def loké su boba nak do réussir fofu do fa am mukk 20/20 manam goor gu fofane yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor manuko goor bu téé dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom gën na ci parce que sonna jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di téré lu ne mu dugg ci bamuy ñaari at ci goné gu du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa ufu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñet wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seen ñawtef ñun ñep lay faral seen ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngi degni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakar wala ulad wala udkhilannahum wat nana dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dikhya allahu akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle furubina duto tej tajri min tahti al anharu li nak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnul thawab gem di yol modi batu thawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna fi bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moy nangam moy nangam leg leg ñu boole ay rew sax xeyna ñu bokku mané waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sa bamel ci ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko yéré fi nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa fu ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wa wajadu ma amilu hadiran bari me fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way bum la wor taqallubu alladhina kafaru way batiku ñu weddi fil biladi ci dëkk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax mu tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñom seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ne man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani mune dede affaire bi nekul fofu limay geureme nit moy mu nek ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nek fi di wal bu tukki dem ko ñew mune mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax suma ginaaw ko su jexé nak wajilun jahannama mawahum jahannamu sen muju way moy sawara jahannama mawahum sen tapu way jahannamu moy sawara jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawara jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën ni ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doomu adamay amul ni am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci nga xamne ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamne li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom buñu ko jégé mukk dara jarul leen ko cheytaani mu leena jey buñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indillahi khayrul abrar wama indillahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne taf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mënu ko xam kana ma dem fa mas ko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko bir sawara dal ne ko juux bir aljanna setti ko ne ko waw mas nga mo fi metti mu ne dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna fi tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy setti ne ko waw naka mas nga mo lu neex mu ne mukk li may dund lepp musuma jema lu neex lutax metti ci sawara rek mo tax yalla ñu jël musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga ñu wurna ne ahli alkitab amna ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ci gëm liñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim amna ci gem lañ wacce ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ci ñom ño xamne khashi'ina lillah ñinga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanam qalila ndeggu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanam qalila ndeggu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajruhum senu tay inna rabbihim fa sen borom inna allaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yowul qiyamati bu ñu ñewé boko dal misal da nga nan suñu xeye bala midi di jot wala 11h rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gawé la nak kenn ku nek suna yaare nga sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw taf mu won la ni yag won la lu bari wala lu yatu ndil ak écran fi mo jaar fi la jaar fi la dub la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dadi tej sabbi ya ayyul ladhina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladhina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladhina amanu yen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yen ni gem jul yep dañu wara nek ben ya ayyul ladhina amanu yen ni gem ne kep ko ñew ci kaw soof ci bo demé ci sun borom dana la réglé isbiru mu ñu leen yu metti isbiru mu ñu leen wasabiru mu ñu leen te leen warabitu takko leen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum xayna tuflixuuna ngeen sawe isbiru muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay ko ñu muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom di muñal ndey baay ak doom noonu tabarakallah kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribab ca xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan sawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw puntel leen li nga xam ne moo fi jot a yeesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya. Naka noonu ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqra moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi ci iqra nga ci biiri biir. Fatiha yonent bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di bu nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin, loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas, muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addalin, muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya, la vie sociale. aduna nag lii rek moo ko seq, aqida, sharia, xayaat ijtimaaciya, leneen amu fi. bu dee ci aqida alquran fatiha indi la ci lu doy sukk. nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, boo ko génn. nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim, yoon wu jub moo fi nekk, yoon wu yàlla mere ña fa jaar, yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku, léegi nag tànnal saw yoon. mu ni alladina an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun, ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéwal mooy ñi am xam-xam te jëfe seen i xam-xam, yàlla nañ ca bokk. ñi nga xam ne ñoom la ñoos mere muy almaghdubu alayhim, mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam. ñi nga xam ne ñooy addalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha, ndax fatiha mooy ummul quran. baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha, ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran, nim nekkee yaayu alquran ji yëpp. moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom-benn. lépp kat wuy rek ki nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. bu ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, loo ca teg ihdina siraata almustaqim. mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla, yàlla yow rek yaay yàlla, xam naa ne yow rek yaay yàlla. bu lu wër ne yow rek yaay yàlla nag, kon ihdina siraata almustaqim. yàlla tontu la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj àdduna si yëpp nekkul fenn fu dul ko sama tére bi. donc sama tére bi ne moom laa ray ba fii xuddale mutaqin, feneen foo seet hidaaya lil mutaqin doo ko fa gis fu dul sama tére bi. kon nag sama tére baa ngi nii. ah mbokk yi xoolal duggalante boobu, baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakku bi ne ci fatiha, moom mu jël ko fas yéene départ. nga ñëw fekk suratul baqara tàmbali daal di séddale nit ñi, mooy bi yàlla ne mënoo ame njub fenn fudul ci sama tére bi. yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñëpp nit. am na ñoo xam ne dañuy ne ah loolu dëgg la moom, wérantéepiñu ko, lu yàlla digle ñu def ko, lam tere ñu bàyyi ko, doonte dañ koy faatu. ulaikum almuflihun. am ca xaaj boo xam ne mooy àll fi ne kafaro, dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu, yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaasi, mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañu ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële allasina anama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak addalun, ñoom ñu nekkaat fii rek. allasina yu'minuna bil ghaybi, li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom. ina allasina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar, wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag ya ayuha annaasu ubudu rabbakum, ci biir baqara yéen nit ñi ñoom nit ñu nité wuur leen ne leen ñu jub amul fenn fu ci alquran ji u'budu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maghdubi alayhi merena leen groupe bi nga xamne abdalu na sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak u'budu rabbakum da dugg nak ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubi alayhim wa dhalin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaas ko juroom ben tawakkal.